namalował galaktykę jednym ruchem pędzla. Ktoś namalował galaktykę jednym ruchem pędzla. Czuję nasienie w sobie z białą gwiazdą na dnie. Czuję nasienie w sobie z białą gwiazdą na dnie. Ktoś namalował galaktykę jednym ruchem pędzla. Ktoś namalował galaktykę jednym ruchem pędzla. Chodzę po pokładzie i patrzę w nocne niebo. Tam, gdzie wzrok się nigdy nie zatrzyma, a łodzie płyną. Nocna Polska przed nami, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Niepokojąco rozpoczęliśmy od nagrania zespołu Varieté. A oczywiście w trójce do godziny czwartej wyłącznie polscy artyści, a teraz na przykład Fiolka. To tylko raz się zrywa kwiat, bo tylko wtedy pięknie pachnie. To tylko raz się zrywa kwiat, gdy od tej chwili giną marnie. To tylko raz się zrywa kwiat, pięknie pachnie. O, tylko raz się zrywa kwiat, w tej chwili giną marnie. Jak ja cię kochałam, nie zauważałeś. Wino z tobą piłam, nic nie pamiętałeś. To była fiolka i troszkę mniej znany jej utwór. To był singiel, zostawiłeś. 15 października 2001 roku pojawił się w stacjach radiowych. A teraz będzie grupa Human. To miał być wielki powrót, ale nic z tego nie wyszło. Blisko ciebie. Kiedy jestem blisko ciebie, w mojej duszy cichy spokój jest. Wtedy wiem, że tylko z tobą chcę być. Każdego dnia, o każdej porze niosę w myślach piękny obraz twój. I dobrze mi z tym, Panie Boże, bo wiem. Dzięki tobie wiem, moje życie cudem jest. Dzięki tobie wiem, po co żyję, czego chcę. To zespół Human i Blisko Ciebie. Miał być wielki powrót, ale jak mówię, nic z tego nie wyszło. To był mniej więcej 2015 rok, ale zapowiadało się, że będzie znowu sukces, bo ta pierwsza płyta, którą Human nagrał, no to było niezwykłe wydarzenie na polskim rynku muzycznym, no i świetne koncerty przy okazji również. Teraz będzie Bartosz Szymoniak, który wydał swoją nową płytę niestety w czasie pandemicznym i to na samym początku, kiedy wszystko było posamykane, były obostrzenia. No i niestety, płyta gdzieś tam zniknęła, ale mam nadzieję, że nabierze tempa, jak już wszystko się troszkę mocniej odmrozi na rynku muzycznym. Rano pierwsza, znowu wstaniesz, powiesz mi, czemu jestem taki blady? Co robiłem i gdzie byłem wczoraj? Mieliśmy być razem sami.

Kiedy znajomi muzycy zespołu Fukalata wówczas przedstawiali mi Gora, mówili: słuchaj, to jest taki człowiek, który bardzo zgrabnie łączy elektronikę z muzyką klasyczną i te dźwięki w jego piosenkach, w jego utworach brzmią naprawdę zjawiskowo. No i im dalej w las, że tak się wyrażę, im dłużej z nami Gora, to ten rozwój jego i te połączenia instrumentów klasycznych wraz z jego dość fajnym głosem i też bardzo fajnym głosem, no i oczywiście elektroniką, no to jest naprawdę majstersztyk, także czekam na całą płytę Rogi Clash niecierpliwie.

to Baranowski zbiór. Zbiór jego piosenek na debiutanckiej płycie, naprawdę ciekawy. Miło, że ta płyta zaskoczyła i znalazła swoich fanów. No, ciekawe, jak to będzie, kiedy w końcu zostaną rozdane Fryderyki za rok ubiegły, bo tam Baranowski ma nominację. Baranowski, przed nim Gracjan Kalandyk w nowym utworze Wilk oraz Fiernalis, też w zupełnie świeżej piosence pod tytułem Wirus. A czy pamiętają państwo utwór wspólny Kory i Stanisława Sojki? Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą? Była taka piosenka. Dawno, dawno temu, to był 2011 rok. Więc teraz Kora i Stanisław Sojka, potem Ania Rusowicz i Szata Kuś. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi.

nocnej Polsce Szata Kuś, Ania Rusowicz oraz Kora wraz z Sojką. Troszkę mniej znany utwór, niewielki przebój Kory, ale piosenka przez chwilę zaistniała i to była zapowiedź płyty, która potem wyszła zupełnie w innym wymiarze. To teraz całkowicie w trójce zmieni